الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. Muhterem Müslümanlar, aziz müminler, cuma günleri sık sık temas ettiğim gibi düzenli bir vaaz, belli bir mevzuyu, belli bir konuyu canlı bir şekilde, sürekli bir şekilde başından sonuna kadar dengeli olarak cuma günleri vaaz etmek mümkün değil. Cemaati topluca hazır bulamadığımız için konularımızı da topluca sunamıyoruz. Dersin sonuna doğru ya ezan saatine doğru geliniyor ki o saatten sonra da ders anlatmak mümkün değil. O bakımdan cuma günleri gönlümüze göre tatmin edici, doyurucu ve meseleleri teferruatıyla etrafıyla anlatmaya müsait vaaz olmuyor. Belki oluyor da İnes de olmuyor. Sanayi çarşısı burası. Gelemiyorlar vaktinde, zamanında, şöyle bir saat evvel cami tamamıyla yerini cemaat alamıyor. O bakımdan tadını alamıyoruz. Yani ben de yaptığım vaazdan zerre kadar zevk alamıyorum. Zevk alamadım şu ana kadar. Sonra düşündüm, ne yapılabilir? Cemaat dershane gibi hocadan evvel gelip yerini alacak ki ders başından başlasın, sonuna kadar gayet muntazam devam etsin. Cemaati bekle, kürsüye çıkıp hoca cemaati beklese ne anlatacak? Eften kürten şeyler anlatmak lazım. Derse girse, normal ciddi olarak derse girse, sonradan gelen cemaat dersin başını dinlememiş olacak. Dersin başı dinlenmediği zaman sonundan bir tek kelime anlamak mümkün değil. Ders demek, başı sonu olan şey demek. O bakımdan bir fıkrayı bile, fıkra, hani basit bir fıkrayı bile baş kısmını dinlemezse bir adam, fıkranın sonundan bir şey anlayamaz. Mümkün değil. O bakımdan cuma günlerimiz benim şahsen heder oluyor. Bir çare arıyorum bakayım, ya bir yer değiştireceğim, ya bir çare bulacağım. Yani böyle huzursuz olarak kürsüye çıkmaktan ben nefret ediyorum. İstediğim konuyu, mevzuyu etrafıyla açamıyorum, beşemiyorum, dökemiyorum. Cemaat hep dökük, cemaat hep sonradan geliyor, sonradan geliyor. Sonradan gelince, baş kısmı olmayınca sonu zaten işe yaramıyor. O zaman bir çare buluncaya kadar sağlam 12 Eylül'den önce ben yeni camide, Eminönü'nde yeni camide vaaz ediyordum. 1,5 saat önce cemaat hınca hınç yerini alıyordu. O zaman da bir şeye benziyordu yapılan vaaz. 1,5 saat kala camiye geldiğim zaman vallahi cemaatin arasından yara yara zor geçiyordum. Ders normal oluyordu. Bu dengeyi sağlayamadık, henüz buna ulaşamadık. Öyle bir denge, öyle bir düzen buluncaya kadar ne yapabiliriz diye düşündüm. Cuma günleri kısa sohbetler. Ezana 20 dakika kala, yahut yarım saat kala işte, şu anda yarım saat var. Yarımşar saatlik zaman içinde kısa böyle günlük konulara temas etmek suretiyle kısa sohbetler yapmayı, hani ders işlemek değil de kısa sohbetler suretiyle değerlendirmeye karar verdim. Bugün ezan saatine kadar yarım saatlik zamanımız var. Günümüzde birçok çevrede, birçok gazetelerde, yazılarda, yayınlarda Müslüman gençleri, genç Müslümanları daha çok yanlış kanaatlere sürüklemek, saptırmak ve en azından tereddüde, yani şüpheye düşürmek maksadıyla şu günlerde yoğun bir yazı yayınlanıyor. O da ruh ile alakalı. Daha doğrusu ruh çağırma, güya onların tabiriyle adamlar toplanıyorlarmış bazı yerlerde, ruh çağırma seansı, ruh çağırma toplantısı yapıyorlarmış. Bundan 100 sene evvel, 500 sene evvel neyse, ölen insanlardan istediklerinin ruhlarını çağırıyorlarmış. Gel bakayım ey falancanın ruhu, geliyormuş, buyur efendim diyormuş. İşte şöyle miydi, böyle miydi? Hani bir takım şeyler soruyorlarmış. Ruh da hepsine cevap veriyormuş. Bir takım işaretlerle, masa üzerinde bile fıkır fıkır bir şeyler oynatarak, kaynatarak neyse, cevaplar veriyorlarmış. Ve ondan sonra o gidiyormuş, bir başkasını çağırıyorlarmış. Sonra buna dair bir takım düşünceler, kanaatler işleniyormuş ruhla alakalı. Tabii şimdi bu tablo karşısında, bu vaziyet karşısında diyelim, meseleyi ruh ile alakalı meseleleri bilmeyen Müslümanlar, özellikle Müslüman gençler, bu toplantıya, bu tutuma, bu davranışa, bu ruh çağırma olayına bir mana veremeyecekler. Köklü ve temelli bir din bilgisi, temel dini esasları, dini malumatı bilmediği için büyük ihtimalle ruhlar hakkında ve bu olup bitenler hakkında bir takım yanlış kanaatlere saplanacaklar ve Kur'an'a ve bir de sünnete aykırı, sapık düşüncelere, davranışlara, kanaatlere saplanmak tehlikesiyle karşı karşıya gelecekler. O bakımdan bu hususta dinin temel esaslarını ruh ile alakalı, ruhun varlığıyla, tezahüratıyla ve tecelliyatıyla alakalı Kur'an'ın ve bir de sünnet-i Muhammediyenin temel esaslarını bugün ezan saatine kadar aktarmaya çalışayım. Aklınızda kalsın. Bu gibi şeyler, bu gibi konuşmalar, bu gibi mevzular geçtiği zaman hem etrafımızdaki insanları uyandırmaya, aydınlatmaya çalışalım, hem de bu husustaki sapıklıklardan, şüphelerden korunmuş olalım inşallah. Cenab-ı Hak türlü yollardan fitneye ve fesada uğraşanları İslam hidayetiyle nasiplendirsin inşallah. Amin. Eğer İslam hidayetinden nasipleri yoksa varlıklarını dünya üzerinden kaldırsın inşallah. Amin. Böyle bir düşünce. Şimdi ruh nedir? Ruh çağrılır mı? Çağrılan yere ruh gelir mi? Yahut bu olan şeyler nedir? Ne yapmak istiyorlar? Ne yapıyorlar? Yapılan şey nedir? Neyi çağırıyorlar? Veya ne isim veriyorlar? Bu husustaki sapıklık nerede? Yanlışlık nerede? Maksatlı yapıyorlarsa maksatları ne? Maksatlı değilse yanlış olan, cehalet olan, bilinmez olan nokta neresi? Bu hususlardaki temel bilgilerimizi tazelemek maksadıyla arz etmeye çalışayım inşallah. Efendiler, evvela ruh üzerinde, ruhun varlığı üzerinde Müslümanların bilmesi zaruri olan, bilmeye mecbur oldukları temel bilgiler var. Zaruri olan, yani bilinmesi şart olan, bilinmesi farz olan bilgilere her zaman anlatmaya çalıştığımız gibi ne diyoruz? Farz-ı ayın bilgiler. Herkesin bilmesi farz, namaz kılmak gibi. Nasıl ki namaz kılmak her Müslümana farz ise, bazı meselelerle alakalı bilgileri bilmek de öyle farz. O bilgileri elde etmesi lazım. O bilgilere sahip olmadıkça o Müslüman günahkardır, mücrimdir, mesuldür. İşte ruh hakkında da, ruhun mahiyeti hakkında da Kur'an'daki ve sünnetteki temel bilgileri biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Mesela burada. Bilmiyorsanız mesulsünüz. Bilmiyorsanız günahkarsınız, sorumlusunuz. Biliyorsanız zaten elhamdülillah farzı eda etmiş sayılırsınız. Farz-ı ayın bilginin sahibi olmakla bu hususu yerine getirmiş olursunuz. Şimdi ruh ile alakalı bilinmesi başta bir numarada bilinmesi icap eden nokta şudur. Efendiler, Kur'an'ın nazil olduğu zamanlarda biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 23 sene nazil oldu. 23 yıl geldi ve 23 yılda tamamlandı. ve Kur'an'ın nazil olduğu yıllar diyoruz biz buna. Kur'an'ın geldiği, Kur'an ayetlerinin Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Allah tarafından arştan arza indirildiği, gönderildiği günlerde bir kısım insanlar geldiler Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme sordular. Neyi soruyorlar? Ruh ile alakalı soru sordular. Ruhu soruyorlar. Ruh nedir diyorlar. Ruh nedir, ne değildir? Nasıl olur, nasıl olmaz? Ruhu soruyorlar. Allah'ın Resulü de tabi aleyhissalatü vesselam Allah'tan aldığı şekilde gelen ayetlere göre, gelen ilahi açıklamalara göre cevabını verdi. Bu hususu, bu hadiseyi Kur'an-ı Kerim bize şöyle haber veriyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ Ey Habibim, Resulüm, sana ruhdan soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ Sana soruyorlar. Demek ki sual vakı olmuştu. Bizzat sorulmuş Allah'ım. Neden soruyorlar? عَنِ الرُّوحِ Ruhdan soruyorlar. Ruh nedir diye soruyorlar. İşte bu sual üzerine ilgili cevap gelmiş oluyor. İşte bunu bilmek Müslümanlara farz. Bu ruh ile alakalı Kur'an'daki bu hükmü bilmeyenler sorumludur, cehennemliktir. Sorumludur yani. Niye öğrenmediniz? Denecektir. Neden öğrenmediniz? Niçin öğrenmeye gayret etmediniz? Ekmek nedir? Yemek nedir? Su nedir? Hava nedir? Öğrendiniz de ruh nedir? Niye öğrenmediniz? Sualle muhatap olacaksınız ve sorumludasınız. Çok önemli. Çünkü Allah Resulüne sorulmuş bir cevap, Rabbil aleminden gelen cevabı vermiş. Bu cevabı bilmek zorundayız. Hepimiz bunu bilmek zorundayız. Kur'an'daki bilgiler, zaruri bilgiler Müslümanlar tarafından tahsis edilmesi lazım. Talim edilmesi lazım, alınması lazım. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوْهِ Sana ruhu soruyorlar, ruhun ne olduğunu soruyorlar ey Habibim buyurdu Rabbimiz. Kul, söyle ki, bakınız kul kelimesi devamlı Kur'an'da biliyorsunuz geçiyor. Kul huvallahu ahad. Kul e'ûzü bi rabbil felak. Kul ya eyyuhel kafirun. Hani kul demek söyle. Aldığın gibi söyle. Sana geldiği gibi söyle. Burada da aynı kelimeyle geliyor. Kul ruhu min emri rabbi. Cevap bu kadar. Üç kelime. Er ruhu min emri rabbi. Söyle ki ey Resulüm, ruh denen şey Rabbinin yani Hazreti Allah'ın emrinden, Allah'ın işlerinden, Allah'ın emrinden bir emirdir. Allah'a mahsus bir iştir. İlahi bir meseledir. Rabbani bir meseledir. Ruhun mahiyeti Allah'ın indindedir. Ruhun ne olduğunu bilen Allah'tır. Celle Celaluhu. Kulir ruhu min emri rabbi. De ki ruh Rabbinin emrindendir. Ve ma utitum minel ilmi illa kalila. Size bu hususta çok az bir ilim verildi. De onlara diyor Rabbimiz. Onlara de ki ve ma utitum minel ilmi. İlim size verildi ama illa kalila. Çok az. Ruhun ne olduğu hakkında size biraz ilim verildi. Araştırırsanız bir takım şeyler görürsünüz, öğrenirsiniz, anlarsınız ama kalila bu azdır. Tamamı yok. Ruhun ne olduğuyla alakalı ilmin tamamı Allah katındadır. Allah insanlara ruh ile alakalı ilmin tamamını vermemiştir. Bunu bilmek var. Kim ne deseniz hayalidir ve havai yani nefsinden kaynaklanan, kendi kafasından kaynaklanan bilgilerdir. Temel olarak, esas olarak ruh ile alakalı ilmi Rabbimiz tamamını vermedin diyor. Tamamını vermedin bu hususta. Denizlerle alakalı ilmin tamamını vermiştir. Tamam. Göklerle alakalı ilmin tamamını vermiştir. Ve buna benzer her şeyle ama ruh ile alakalı ilim, ruhun da bir ilmi var. Ne olduğunu bilmek var. Bununla alakalı ilmin tamamını vermedin diyor. Azını verdin. Minel ilmi illa kalila. Kalil Arapça kıllet, ekalliyet azınlık anlamına. Az miktarda verdim buyuruyor. Burada iki nokta var. Bir kere kulü ruhu min emri Rabbi. De ki ruh Rabbinin, Allah'ın emrinden bir şeydir. Allah'a mahsus. Kaynağı Allah olan bir hadisedir ruhun. Ruhun mahiyeti Allah'a dayanıyor. Böyle olunca, efendiler böyle olunca ruhun üzerinde konuşurken, tartışırken bununla alakalı bir takım mevzuata, bahislere girerken dikkatli olmak lazım. Evvela ruh ulvi bir varlıktır. Ulvi demek yüce. Âlâ-i illiyine, yani en yüksek makamda, en yüce mevkide bulunan bir hadisedir ruh. Ruh ulvidir, yücedir ve ulviyat aleminden, yani yüceler, büyükler, ulviler aleminden bir hadisedir. Bu neyi ifade eder? Biliyorsunuz ki Hazreti Adem aleyhisselamı Rabbimiz topraktan yaratmayı murad ettikten sonra canlılık dediğimiz canlı hayat safhasına gelmesi için buyurur yine Kur'an-ı Kerim'de وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ ben Adem'e, Adem'in yapısına kendi ruhumdan üfledim. Nefeha Arapça üflemek. Üflemek. Yani hava vermek bizim anladığımız manada. Adem'in maddi yapısı olan, gözle görülen yapısını teşkil eden vücuduma, iskeletine neyse yapı unsurlarına ruhumdan üfledim diyor. Ve Adem canlandı. Ruh demek ki o varlığa, o maddeye can verme olayını temsil ediyor. Demek ki can ruhtan geliyor. Beden dediğimiz, ceset dediğimiz, ceset. Ceset yahut beden yahut iskelet neyse, organizma, maddi varlığımız, elle tutulan, gözle görülen varlığımız biliyorsunuz ceset diyoruz, beden diyoruz, iskelet diyoruz. Buna can veren, yön veren, istikamet veren ruhdur. Ruh da Allah'tan gelen bir şeydir. Kendi ruhumdan üfledim diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Buradan da anlıyoruz ki ruhun kaynağı Allah'tır. Celle Celaluhu. Ruhun menbaı, ruhun çıktığı, kaynaklandığı yer Rabbül Alemin'dir. Kaynağı Allah olan şey ulvidir, yücedir. Yükseklerdedir. Ulvi alemdedir, yücelerdedir. Makamı yüksek olan bir kimse, makamı aşağıda olan kimselerin ayağına çağırıldığı zaman gider mi, gitmez mi? Gitmez. Şimdi rastgele bir sokaktaki bir adam, meyhanedeki bir sarhoş, tezgah başındaki bir tezgahtar, cumhurbaşkanını çağırsa, gel bakayım buraya cumhurbaşkanı ise, ona gider mi, gitmez mi o adam? Gitmez, o yüce makamda. Yüce makamdaki bir kimse, daha aşağı makamlarda olan kişilerin ayağına adeten ve usulen gitmez. Öyle değil mi efendiler? Böyle bunun yapısı, kanunu böyle, gitmez. Ruh da, bakın temel mesele anlatmak için bu noktaya temas ettim. Temel mesele burada. Ruh da Allah'tan kaynaklanan bir olay dedik. Ayetleri okuduk, izahlarını yaptık. Allah'a dayanan ulvi, yüce, mukaddes ve tek kelimeyle rahmani ve rabbani bir varlıktır. En yüksek yerde ruh var. En yüce yerde ruh var. Makamı çok yüksek. Mualla bir makamda. Böyle bir makamda bulunan ruhu rastgele adamlar toplaşıp da evlerde bir takım dairelerde masa kurarak yahut bir takım bir şeyler yaparak çağırıyoruz ruhları, ruhlar da geliyor derlerse bu temel bilginize göre bu doğru bir bilgi midir, yanlış bilgi midir? Yanlış bilgi. Ruh gitmez. Kimsenin ayağına gitmez. Makamı ulviyedir çünkü. Bir kere adete muhaliftir, hadiseye muhaliftir, yapısına muhaliftir, şerefine muhaliftir. Bu bir kere mümkün değil. O halde bu adamların çağırdıkları ruh değildir. İlmen, adeten, usulen mümkün değil. Böyle şey olmaz. Bir kere yanlışa dayanıyor. Saçmalığa dayanıyor. Olacak şey değil. Burayı kavramış olduk. Çünkü kulü ruhu min emri rabbi. Ruh Allah'tandır diyor. Allah'ın varlığını, yüceliğini temsil ediyor ruh. İnsana hayatı veren, canlılık veren ruh, yön veren ruh, can veren ruh, şekil veren ve insanı yönlendiren ruh. Yani maddenizi ruh idare ediyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, hissiyatımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı ruh şekillendiriyor, kıvama getiriyor, kıyama kaldırıyor. Bunu şununla İslam alimleri izah ediyorlar. Kısaca arz edeyim. Mesela ruh nasıl yönlendirirse vücudumuz, cesedimiz öyle yön alıyor. Ruh nasıl yönlendirirse, dikkat edin. Mesela sağlıklı genç bir adam, hiç eksiği olmayan normal ruh ve beden sağlığı içinde bulunan sıhhatli bir adam, sıhhatli bir erkek, tam bir erkek, hiç kusuru yok. Böyle bir erkek annesinin yanağından öpse, annesi, öptüğü kadın annesidir bakın. Sağlıklı bir erkek, sıhhatli bir erkek annesinin yanağından öpse, öptüğü dudak biliyorsunuz ceset yani ettir. Öptüğü yanak da ettir, ikisi de et. Madde bakımından ettir. Bir et, bir başkasının etine değiyor. Dudak yanağa değiyor. Ancak yanağından öptüğü kadın annesi olduğu için öpen adamın vücudu derhal hürmet tavrına bürünür. Hürmet. Acaba anlaşıldı mı? Hürmet tavrına bürünür. Saygı tavrına bürünür ve o vücudun, o dünyanın tutumu, davranışı birden hürmet şekline girer. Hürmet olur. Aynı sağlıklı erkek kız çocuğunun yanağından öperken etler aynı, vücut aynı, o da et, o da et. Kız çocuğunun, öz kız çocuğunun yanağından öperken o öpen adamın vücudu ruhun yönlendirmesi şekli ve şartıyla birdenbire şefkat şekline dönüyor. Şefkat. Bakın beni hürmetti. Şimdi şefkat oldu. Tamamen değişti. Yani vücudun tavrı neye göre değişiyor burada? Ruha göre değişiyor. Annesinin yanağından öperken hürmet tavrına, hürmet tavrını takındı vücut. Kız çocuğunun yanağından öperken şefkat tavrına, tavrını takındı vücut. Aynı sağlıklı erkek nikahlı hanımının yanağından öperken tavır değişir tamamen, şehvet tavrını takınır. Annesinin yanağından öperken hürmet, kız çocuğunun yanağından öperken şefkat, kendi helalinin yanağından öperken şehvet. Bakın, üçünde de madde aynı, fakat netice aynı mıdır, ayrı mıdır? Ayrıdır. Bu ayrılığı veren nedir? Ruh dediğimiz olay. Acaba anlaşıldı mı? Ruhun varlığından geliyor bu netice. Maddeden gelmiyor. Madde aynı bakın. Yanak, dudak aynı. Üçünde de. Ama birisi anne olduğu için ruh birdenbire o cesedi annelik makamının karşısında şekil veriyor, hürmet oluyor. Kız çocuğunun yanağından öperken birdenbire babalık şefkati geliyor, ruh ona o şekli veriyor, şefkate bürünüyor. Kendi helalıyla, nikahlısıyla yanağından öperken de anında ruh kıvama geliyor, bedeni şekillendirir, şehvet şekilleniyor. Bütün bunları yapan, yönlendiren, yakıştıran ruhun kendisidir. Vücuda yön veriyor. Yön veriyor. Şimdi böyle olunca demek ki insanın yapısında iki temel esas var. Birisi beden, birisi ruh. Birisi beden, ceset dediğimiz kısım. Öbürü de ruh dediğimiz kısım. Cenab-ı Hak cesedin yönetimini ve denetimini ruha teslim etmiş. Aman unutmayın. Bunlar temel bilgilerimiz. Bunları bilmeyen sorumlu olur. Mesul olur, günahkar olur, eksik olur, kusurlu olur. Yanlış yollara sapar, sapıklıklara düşer. Allah-u Teala insanı iki esas içinde yaratmış. Birisi ruh, birisi beden. Birisi ruh, birisi ceset. Lakin bedenin ve cesedin yönetimini, denetimini, yönlendirilmesini ruha teslim etmiştir. vücudun direksiyonu ruhtadır. Ruh nasıl yönlendirirse vücut böyle şekil alır. Evet. Böyle olunca demek ki ruhun kaynağı, menbaı Allah'a dayanıyor. Allah da en yüce bir makam olduğu için yüce makama mensup olan ruhu şuraya buraya çağırmak mümkün değil. Mesela anlaşalım. Bunların çağırdığı nedir? Biliyorlar veya bilmiyorlar. Ona bir şey diyemiyorum. Ben şahsen başlarında bulunmadım. Ama yine temel bilgilerimize dayanarak söylüyorum. Ruhların yanında bir de süfli varlık dediğimiz, yani ulvi alemde değil, süfli alemde, aşağı tabakalarda bulunan bir alem daha var. Bunlara da biliyorsunuz cin diyoruz. Cinler, cinler alemi. Cin taifesi. Böyle bir alem var. Bunlar da gözle görülmüyorlar. Ama görülmesi mümkün, görülmesi caiz. Cinleri görmek caiz, cinleri çalıştırmak caiz, mümkün. Yani dinen imkansız diye bir şey yok. Cinleri çağırırsınız gelirler. Şunu yapın dersiniz yaparlar. Bu vaktiyle olmuş. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Beytül Makdis'i yaptıran peygamber, Süleyman peygamber. Süleyman Aleyhisselam. Bir de hani padişah olan Süleyman var. Kanuni Sultan Süleyman diyoruz ya. O Osmanlı padişah Sultan Süleyman 46 sene hükümdarlık yaptığı için tarihte ün salmış, ün yapmış. Sultan Süleyman deyince Sultan Süleyman akla geliyor. Bir de peygamber olan Süleyman var. Peygamber olan Süleyman var. Bunu biliyorsunuz. İsmi Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın çok büyük lütuflarına mazhar olmuş büyük peygamber Süleyman Aleyhisselam. İşte Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa, bildiğiniz şu anda Yahudilerin elinde esir olan, Yahudilerin elinde tutsak olan büyük mescid ve bu mescidin temelinde olan Beytül Makdis'i inşa ettiren, yaptıran bizzat Hazreti Süleyman'dır, Süleyman Aleyhisselam'dır. Biliyorsunuz bunları. Ve bu mescidi, bu büyük camiyi yaptırırken amele olarak cinleri kullanmıştır. Amele. Cin taifesini çatır çatır çalıştırmış inşaatta. Çalıştırmış. Kur'an'dan sabit. Sonra biliyorsunuz cinler yaratılış bakımından meleklerle insanlardan farklı. İnsanların yaratılış mayası toprak biliyorsunuz. Toprak. Cinlerin de yaratılış esası ateş. Şuadan, ateşten yaratılmışlardır. Farklı bir yaratılışa, farklı bir tabiata sahip oldukları için cinler yer çekimine, yer çekimi kanununa tabi değiller. Yer çekimi bizim için mevzubayız. Cinler için mevzubayız. Onun için yer çekimi kanununa tabi olmadıkları için ağırlık diye bir problemleri yok. 100 tonluk taşı parmağında götürüyor cinler. 100 tonluk taş. Parmağını alıp getirip peygambere teslim ediyor. İnşaatta çalışıyorlar. Süleyman Aleyhisselam'ın inşaatında. Kur'an'dan sabit. Hatta Kur'an-ı Kerim çok ilginç bir noktayı anlatıyor bu konuda. Bu cinlerin, cin taifesinin iki çeşidi var itikat bakımından. Bir kısmı Müslüman bunların. Cinlerin bir kısmı Müslüman, bir kısmı kafir. Cin taifesinin, cin aleminin içinde inananlar da var. İnanmayan insanlar gibi yani. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz cinlere de peygamber olarak gelmiştir. Hem insanlara hem de cinlere peygamber olarak gelmiştir. İnsü cinnin peygamberi demiyor muyuz? İnsü cinnin peygamberi. Cinler de iman etmekle mükellef, ibadet etmekle. İnsü cinnin peygamberi. Cinler de iman etmekle mükellef, ibadet etmekle mükellef biliyorsunuz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım dedi. Demek cin de ortada var. Cinni inkar eden, efendim böyle şey yok, cinnin olmaz diyen kafir olur. Niye? Ayet inkar. Bak ayet demin ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri ibadet etsinler diye yarattım. Ayet var. İnkar gider ayete dayanır. Ayetin inkarı da bir kimseyi kafir yapar. Gayet basit. Allah korusun. Bu cinler çalıştırılır, işletilir, amele gibi kullanılır. Bunun ilmini, tekniğini bilen adam bu işi yapar. Süleyman Aleyhisselam bizzat cinleri çalıştırmış, inşaatı yaptırmış. Hatta Kur'an demin dedim ya, ilginç bir noktayı anlatıyor. Bu kafir olan, inanmayan cinler caminin inşaatında çalışmak istememişler. Ama Süleyman Peygamber'in hükmü altında oldukları için kaçamamışlar. İstemeye istemeye çalışmışlar. İstemeye istemeye bu caminin inşaatında çalışmışlar. İlginç nokta şurası, henüz caminin inşaatı bitmeden, daha cami bitmedi, inşaat devam ediyorken, Hazreti Allah Celle Celaluhu Süleyman Aleyhisselam'ın ruhunu kabzetmiş. Süleyman Peygamber cinlerin başında böyle bekliyor. İnşaatın başında hani çalışmıyorsunuz, birileri olur, bekler başında. O cin amelesinin, cin ırgatlarının başında çalışmak istemeyen, kafir olan, istemeye istemeye, ikrahla çalışan bu cinlerin başında Süleyman Peygamber olduğu için kaçamamışlar, kaytaramamışlar. Zorla da olsa, cebren de olsa, neyse onun hükmü altında çalışmaya devam ediyor. Ama henüz caminin inşaatı bitmeden Hazreti Süleyman'ın ömrü bitmiş. Cenab-ı Hak ruhunu kabzetmiş, ruh emanetini almış. Fakat öyle bir surette ruhunu kabzediyor ki bastonuna dayalı olarak ayakta ruhunu kabzediyor. Ayakta böyle bekliyor başında. Her zamanki gibi. Hiç farklı bir tavır yok. Ruh çıktı fakat ceset ayakta bir bastona dayalı olarak bekliyor. Cinler bunun farkında değil. Her zamanki gibi başımızda Süleyman Aleyhisselam bekliyor diye habire çalışıyorlar. İnşaat bitiyor, tamamlanıyor. Kur'an'ın verdiği haberi söylüyorum. Sebe suresinde ayetleri okumuyorum vakit kalmadı diye. İnşaat bittikten sonra Cenab-ı Hakk'ın hikmeti bu, takdiri bu. O Süleyman Aleyhisselam'ın cesedinin mübarek ceset, peygamber cesedi tabi temiz nur. Cesedinin dayalı olduğu sopanın içinde, ağaç sopanın içinde Rabbimiz bir kurt ya böcek diyelim, kurt kalkıyor. O böceği içinden içine yemeye çalışıyor, yemeye başlıyor. O sopayı içinden yiye yiye zayıflatıyor. Sopanın içi boşalsa ne olur? Zayıflar tabi. Zayıflayınca cesedin ağırlığını çekemiyor ve sopa kırılır kırılmaz Süleyman Aleyhisselam olduğu gibi yere yıkılıyor ceset. Ya ne oldu bu adama? Ne oldu bu peygambere diye cinler koşuyorlar, geliyorlar ki 6 ay olmuş vefat edeli. Çok da vefat etmiş. Anlıyorlar tabii vaziyeti. Kat tebeyyenel cinni diyor Kur'an'ı. Yani cinlere beyan oldu. Cinler anladı ki çoktan vefat etmiş ya. Biz boşuna çalışmışız dediler. 6 ay burada havada kalmışlar. Alimlerimiz diyorlar ki bu ayet-i kerimeden çıkan bir mana da şudur. Cinler gaybı bilmezler. Hani gayb diyoruz ya. Bundan dolayıdır ki efendim kaybolan şeyleri yahut ileride olacak olayları veya şeyleri sorsanız bile cinler bilmezler. Eğer cinler gaybı bilseydi, gelecekte olacak şeyleri bilseydi, yerin altında olan şeyleri bilseydi, saklanmış olan şeyleri bilselerdi, Süleyman Aleyhisselam ruhunu çıktığını anlarlar, çalışmazlardı diyorlar. Bilemiyorlar. Bakın. Onun için ruh çağırma olayı katiyen batıl, mümkün değil diye anlattım. O halde olsa olsa, eğer gerçekten bunun tekniğini, formülünü, kod numaralarını, öyle işaretler var ki o işaretleri bir noktaya, hani şöyle anlatayım, bazı kasalar var, kasa, çoğunuz da bilirsiniz, şifreli kasa, şifresi var kasanın, para kasası, o şifrede kaç tane rakam varsa o rakamları yan yana getirmezseniz kasayı açabilir misiniz? Açamazsınız. O ilgili rakamları yan yana getirdiğiniz zaman otomatik olarak kasanın kapısı açılır. Aynen böyle kodlanmış işaretler var. O işaretleri bir araya getirdiniz mi cinler gelir, buyur efendim emrinize amadeyim derler. Bu bir ayrı bir bilgidir bu, ayrı bir ilimdir bu. Bu ruh çağıranlar eğer bu ilmi biliyorlarsa, ki benim kanaatim bildiklerinden değil, uydurma bir olaydır bu. Gelen, eğer gelen birisi varsa kesinlikle cinlerdir. Cinler çünkü süfli varlıklardır. Yüce, aleme mahsus bir varlık olmadığı için çağrılan yere gider. Her yere gider, her yere girer cinler. Allahu alem olsa olsa ruh çağırma dedikleri toplantılarda çağırılan ve çağrıldığı yere de geliyorsa bir şey, o gelen ruh değil, ruhun olması mümkün değil anlattım, cinlerdir, cinlerden birisidir. Müslümanın düşünce tarzı ve bilmesi gereken zaruri bilgi bu istikamette olacak. Çünkü yine Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz, kısaca onu da arz edeyim. Kendi devrinde hükmettiği bölgede en büyük hükümdar Süleyman Aleyhisselam. Hem hükümdar hem peygamber Süleyman Aleyhisselam. Hem hükümdar hem de peygamber. Kendi bölgesinde, kendi zamanında ondan daha hükümlü, nüfuzlu, sözünü geçiren, hatta kuşlara bile, hatta hayvanlara bile, hatta cinlere bile sözünü geçiren tek hükümdar Süleyman Aleyhisselam. Makamı yüce. Bir gün diyorlar ki Süleyman Aleyhisselam'a, efendim diyorlar, Yemen'de Sana diye bir şehir var. O Sana şehrinde bir kraliçe var diyorlar. Müthiş bir kraliçe. Yani kadın kral. Kadın olan krallara kraliçe diyorlar biliyorsunuz. Kadın hükümdar, kadın kral var. Çok nüfuzlu, çok tantanalı bir kadın diyorlar. Gördünüz mü, duydunuz mu? Diyor ki görmedim. Kulağıma geldi ama görmedim diyor bu kadın kraliçeyi. Kadın hükümdarı görmedim ama derhal görmek istiyorum diyor. Yine Kur'an ayetleriyle hadise devam ediyor. Derhal bana bu kraliçeyi getirin bakayım. Kim getirecek diyor. Kraliçenin olduğu memleket ile Süleyman Aleyhisselam'ın bulunduğu memleket arasında 3 aylık yaya yol mesafesi var. Büyük mesafe var. Bana hemen getirin bu kadını diyor. Bu kraliçeyi görmek istiyorum. Kim getirecek diyor. Ayet-i Kerime'de aynen şöyle. Kale ifritun minel cinni. Kale. Süleyman peygamberin meclisinde bulunan cinlerden bir ifrit. İfrit kelimesi Kur'an'da geçiyor biliyorsunuz. Kale ifritun minel cinni. Cin taifesinden bir ifrit ayağa kalktı. Ene atike bihi kable en tekume min mekanike. Sen tahtında oturuyorsun ya, şöyle tahtında otururken ayağa kalk, otur. Hani ayağa kalkıp da sandalyeden oturmak kaç saniye, ki saniye de sürmez ya, ne kadar zaman alırsa o kadar kısa zamanda kraliçeyi getireyim ben diyor. Cinlerden bir ifrit söylüyor bunu. Kale ifritun minel cinni. Bunu Kur'an anlatıyor, biz anlatmıyoruz. Hiç kimse kafadan konuşamaz. Hiçbir hoca kafadan bir kelime söyleyemez. Ayet olmadan konuşulmaz. Allah korusun. İnsan dinden çıkar, mahvoluruz. Kale ifritun minel cinni. Cinlerden bir ifrit ben getiririm dedi ama ne kadar zamanda getireceksin buyurdular. Dedi ki şöyle efendim oturuyorsunuz ya, kalkın oturun. Hah, o kadar zamanda getireyim. Buyurdular ki bu gecikmeli olur. Ben hükümlü bir hükümdarım. Emri, hükmü geçen bir peygamberim. Daha çabuk istiyorum buyurdular. Daha çabuk getirin. O zaman yine ayet-i kerimede haber veriyor. وَقَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ. Yine Süleyman Aleyhisselam'ın yanında, meclisinde bulunan alimlerden, kendisine kitaptan ilim verilmiş bir zat diyor Kur'an-ı Kerim. عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ. Kitaptan kendisine ilim verilmiş bir insan, bu cin değil, ifrit filan değil. Kalktı dedi ki, اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَبَّ اِلَيْكَ طَرْفُكُ. Kirpiğini kirpiğine vuracağın zaman kadar getireyim. Şöyle hani anında getireyim. Yani ifritin, o cinnin teklifinden daha hızlı, daha seri bir teklif tabii. Daha muaccel, daha çabuk. Süleyman peygamber bunu beğendi. Dedi tamam dedi. Bu güzel. Şöyle gözünü bir sefer kırpmak, yani kirpiklerini birbirine çarpacağı zaman zarfında getirdi. O uzun mesafeden canlı olarak olduğu gibi getirdi. Felemma ra'ahu mustakirran indehu. Ayet-i kerime böyle haber veriyor. Bir de baktı ki diyor Süleyman Aleyhisselam baktı gördü ki mustakirran indehu, aynen gelmiş yanında ayakta duruyor kadın kraliçe. Olduğu gibi geldi. Anında gelmişti. Getirilmişti. Kur'an-ı Kerim çok acayip. Öyle şeyler Öyle bak. Bakın yani şu anlattığı hadise, bugün televizyon olayını biliyorsunuz, sadece görüntüyü naklediyor. Bilmeyi açıyorsun, Amerika'daki görüntüyü anla sana getiriyor. Ama bu getirdiği görüntü, televizyonun getirdiği şey sadece görüntü, kendisi değil. Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki kendisine kitaptan ilim verilmiş olan zat, Belkıs'ın bizzat kendisini getiriyor, görüntüsünü değil. Kur'an'ın haber verdiği bu teknik, bugün insan aleminin hayalinde bile yok. Bugün en son teknik, teknoloji diyoruz, sadece insanların ve mahlukatın, mevcudatın, eşyanın, maddenin sadece görüntüsünü saniyesinde veya salisede nakledebiliyor, kendisini nakledemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de verilen haber, bizzat varlığın kendisi saniyesinde nakledilmiş. Etiyle, kemiğiyle, rengiyle, şekliyle, nefes alıp vermesiyle, soluğuyla, solunumuyla. Cinlerden daha ileride insanlar. İşte bu ruh çağırma olayı herhalde olsa olsa, çünkü biliyorsunuz cinler yer çekimi kanununa tabi olmadıkları için, demin dedim, ağırlık yok, onların süratleri yok. Bir cinnin sürati, cin taifesinden bir tanesinin sürati, hızı saniyede 300 bin kilometre. Elektrik süratine eş yani. Bir cin bir sıçramayla saniyede, yani bir deyinceye kadar, bir saniye içerisinde 300 bin kilometre mesafe kat ediyor. Böyle bir var. 300 bin kilometre. 3 kilometre, 300 kilometre değil, 300 bin kilometre. Yani ışık hızı, elektrik hızı diyelim. Elektronların süratine eşit bir sürati var. Bunu Süleyman Aleyhisselam kullanmış bu adam, bu cinleri. Çalıştırmış. Merkep gibi çalıştırmış. Taş taşıtmış. Bunun ilmini aynen Kur'an'dan tespit edebilen, yakalayan adam cinleri aynen merkep gibi çalıştırabilir. Cinler ulvi varlıklar değil, süfli varlıklardır. Aşağıda olan varlıklardır. Çağrılan yere gelirler diyor. Amelelik ederler, bir şeyler yap. Ama zararları var, belaları var tabii, çarpmaları var, yıkmaları var, yalanları var, iftiraları var. Cinler koca bir alem. Saatlerce konuşsak vallahi bitmez. Cin alemi, ayrı bir alem. Bu ruh çağırma olayında çağırılan şeyin ruh olduğu mümkün değil. Onu anlattım demin, ayetle anlattım. Olsa olsa, ki onu da kesin bilemiyoruz, çağırılan cindir, gelen de cindir. Cinlerin de %99'u yalan söyler. Doğruyu söylemez diyor Peygamberimiz. Yalan söylerler. Yanıltırlar, sapıtırlar, çarpıtırlar. Çünkü cinlerin inanmayanları var, kafirleri var, münkirleri var, müşrikleri var. Aziz müminler, böylece ezan-ı Muhammedi okunuyor. Demek ki ruhlar bedenden çıktıktan sonra kendilerine ait olan yerde sabit kalırlar, hiçbir yere gitmezler. Çağırılamazlar. Çağırılma olayı da olmaz zaten, ruh çağırılmaz. Hani şimdi güneşi çağırırsan güneş gelmiyor mu buraya? Mümkün değil. Onun gibi yani fıtraten mümkün değil, adeten mümkün değil. Sabit olarak kalır ve kıyamet sabahına bir bedenden çıkmışsa o beden çürüsün çürümesin, kilosun olmasın, ne olursa olsun tekrar Efendimiz buyuruyor ki her bir insanın bedeni ne kadar çürüse, ne kadar toprak olsa, ne kadar kül olsa çürümeyen bir nokta vardır. Aman bunu unutmayın. Bütün insanlarda çürümeyen bir nokta. Bu noktanın adına Peygamberimiz acbuz zeneb diyor. Acbuz zeneb, kuyruk sokumu noktası. Allah Allah. Kuyruk sokumu noktası. Bu nokta ebediyen çürümez diyor. Parçalanmaz, bölünmez. Kıyamet saatine doğru o noktadan o insan aynen zuhur eder, ruh gelir bedene girer. Kıyamet demek biliyorsun ayağa kalkmak demek. Yani namazda kıyam diyoruz ya, kıyam, kıraat, rükû. Kıyam ayakta durmak. Bütün ölülerin öldüğü ve gömüldüğü yerden ayağa kalkma saati olduğu için o saate ne demişler? Kıyamet saati. Kıyam ayakta durmak demek. Kıyamet ayağa kalkmak demek. O gün o saatte ruhlar tekrar bedenlere iltihak ederler, intibak ederler. Ve herkes kalkar mezarının başında. Ve izâ bu'isira mâ fil kubur ve husle mâ fil sudur diyor ayet kerime. Kabirler yarılır, içinden herkes kalkar. Hadise budur. ve daha bir hayli konu geniştir, mevzular oldukça teferruatlıdır. Bugün sadece bu noktada gereken bilgiyi anlatmaya çalıştık. Bundan sonraki derslerimizde daha da teferruatına gireriz inşallah. Rabbimiz ehli imanı, ümmet-i Muhammed'i her türlü fikri ve ameli sapıklıklardan muhafaza buyursun. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.